Jeg har ikke flere penge, jeg kan ikke få kredit. Jeg har haft det sådan længe, så jeg skulle jo have det skidt. Men jeg har det bare fuldt, og jeg er mere end mægtig glad. Og jeg sidder jeg jo takfuldt, men Susanne er i bad. Hey Susanne, det er din fødselsdag i dag. Og den ene dag om året kan man få, hvad man vil have. Hey Susanne, det er min fødselsdag i dag. Og den ene dag om året kan man få, hvad man vil have. Jeg har ingenting i banken, og min sparegris er tom. Jeg har sjove ting i tanken, og jeg ikke spor af from. Jeg kan høre vandet suse, og fornemme sæbens luft. Jeg kan se dig under brusen, og det synes jeg er smukt. Hey Susanne, det er min fødselsdag i dag. Og den ene dag om året kan man få, hvad man vil have. Hey Susanne, det er min fødselsdag i dag. Og den ene dag om året kan man få, hvad man vil have. Fattig stømper, men jeg er ung og kvik og rask. Og jeg ved du ikke krømper, selvom du har været i vask. Du kan tåle brusens byde til den sidste kolde chat. Når du kommer skal jeg stryge dig, til du er varm og glat. Hey Susanne, det er din fødselsdag i dag. Og den ene dag om året kan man få, hvad man vil have. Hey Susanne, det er min fødselsdag i dag. Og den ene dag om året kan man få, hvad man vil have. Ja, den ene dag om året kan man få, hvad man vil have.